أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. ذنا منافقان او قبایح چې کوم ذکر کول داغي او بل قبیح ذکر کوي چې دې کله د یو خبرې سره معلومات شي دې تحقیق نه کوي او غوړې معنا به مطلب پروپاګاندا کوي. کله چې د یو خبرې باره کې تحقیق نشتا او دې لګي او غوړې مداخلت کار دی دا د منافق صفت ته کنه چې هغه دلته ذکر کوي. دیو جنا حافظ ابن کثیر وی دے آیات کریمہ کے انکار علی من یبادر الی الامور قبل تحققها فیخبرها ویفشیها وینشرها وقد لا یکون لها صحہ. انکار دے پدے کے رد دے پاغشا چا گلن دے والی کئی کارونو تا مخیر تحقیقنا نبیاد آگے خبر ورکی او غفوری او کل کل خبر صحیح نہیں. دیو جنا صحیح مسلم کی ابو داود کی حدیث رازی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. یو سړی د دروغ جن کېدو د پاره دا خبره کافی ده چې دې کومه خبره اوري نو هغه بیا خوري تحقیق نه کوي چې خبره صحیح ده او کنه ده. دا د منافق کار دی ګوره. مسلمان هغه د خبره تحقیق وکړي چې کله خبره صحیح نو علاوه هغه وی بلدا او دې دا تحقیقونه نه کوي. د دې وجنه کته دې تاسو کې چې دا کم زه دې یروي خلک وي نو راغلی دي کنه داسې الکه دا چا ویلی دي کم ډیره خبره راوته دا اخو درک نه لګي خو خلق وینو. حالانکه ابو داود کی حدیث راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بئس مطیه الرجل الزعم. دا ډیره ناکاره سورلی دا چې وسړی ته سوریږي چې دی وی خلق وینو عالم خوري بس الکه تحقیق باندې کې دا خبري پلانې وی ډینګې وی اج کله وی ګوري د پلان کې نه تاسو څنګه هغه مله دا هم مله پلان کې نه چې پلان کې دا دغه تخلق ولکه چا ویروي زما او سیاد نری خو کتنه وینو دا خبرې ښه دا د منافق شان دی چېږي پروپاګاندی کوي ویزا او ایزا جاءهم امر من الامن او الخوف. کله چې راشي دي تاسو خبر د امن یاد یری د امن خبر دی مسلمانانو فتح او منتا دارنګه غي د غنیمت حاصل شو د یاره خبر دی چې مسلمانان شکست خوړو دارنګ پاغي کې اختلاف پیدا شو یا دامن نه مراد ثواب دی او د خوف نه مراد د عذاب خبره ده. نو عذاب به دی خوروي اغیلا تاسو ګنده کوي داغه یو ته وي او بل ته وي او بل ته وي چې خبر شوی نه جدا شي شوی دي الکه وي تاخير نه ده کړی د خبره او ته دا خوره اسی د مسلمانانو په لګي یاره کې نه او مسلمانان خفقه تاسو ولیکې دا څنګه د ثواب یا د عذاب څخه خبره ده. د دې داغه پروپاګاندا کوي حالانکه تحقیق یې چوکې نو خبره غشان نه دی. دې باب کې هغه ټول موضوعي روایت رااله کمزور روایت ته موضوعي روایت ته او دې پاغیرت نه کوي بلکې هغه خوري تقریر کې بیانې او خلکو ته وایي دا ټول ثواب دی د دې ټول عذاب دی. هغه کوي حدیث موضوعي دی په پیغمبر دروغ دی دا ولې خوره دا ولې پروپاګاندا کوي کتا دا پته چې او دا حدیث واقعي موضوعي دی او دروغجن دی او بیم ته خوره. نو حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم صفا فرمایلی وغه چې من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار. څوک چې په ما په قصد دروغ وایي د جهنم کې ځان لسیټ واغست دی بوی نبی رسول الله ویلی دی کوم ځای ویلی دروغ ولې وایي دا هم موضوعي روایت دی مې کې شیګان پراته دی مې کې مجاهیل دی سندی نشتا او ته لګیا یو غوړی نه دا غلط کله کله ودا خبر راغې او دی په تحقیق نو کړې نو مساله به خورک لاوه د مسلې ته پوس دا کسانو نو که چې هغه پوئږي په قران او حديث باندې چې هغه تاسو دا حقیقت ذکر کی نو که خبره صحیح نو ټیک ده خورایکا قال الله ثواب درکې او که خبره غلطه ده داغه سند نشته هغه ته خورای او نسې چې خورای داغه دا خورې خطرناک خبره ده ګړي خلک داخلي شي دې ته کار ویل دي ځکه الله جل شانو یو لوردوه او کدی واپس کی دا خبره واپس کړې دا خبره ال رسول پیغمبر ته داغه پچون کې داغه په زندګۍ کې او داغه سنت او داغه د وفات نه پس ویلا اول الامر منهم او خاوندان او د فیصلو د دینه کم کسان چې هغه امر والا خلق دي علما دي اول الامر سوق دي حسن بصري اولو اول العلم والفقه علم والا او پوي والا خلق چې په قران پويږي او په حديث پويږي تفسیر مظهری کې دارنگے زاد المصیر کی ابن جوزی رحمۃ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت نقل کړو چې مراد دول الامر نسوق دی زرای من الصحابه کابی بکر و عمر و عثمان و علی رضوان الله علیهم اجمعین لکه ابو بکر رضی اللہ عنہ شو عمر رضی اللہ عنہ شو عثمان رضی اللہ عنہ شو دارنگے علی رضی اللہ عنہ دا خلفای اربعه دا سلور امامان دي کړه اصل مشران امامان دغه دی ها ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ اغی ته خبر راوړې او داغي د مرګ نه پس داغي نه چې کوم منقول روایت دی یا داغي عمل دی غي ته وګوري اغي ته وګوري نو علمه الذين يستنبطونه منه هم تک شان دی علامه روسی تفسیر روح المانی کې وي په اول الامر سوق دی هم کبار الصحابه البصراء فی الامور دا هغه مشران صحابه دي چې هغه په د دین په خبرو کې ډیر پویوالو او دا هغه خبره ده چې حسن بصری او قطاده او خلق کثیر او ډیر علما وکړي دا عمدک شان خبره تفسیر ابو سعود کې مشهور حنفی عالم هم نقل کړي دا عمدک شان دی سراج المنیر کی شیربینی دا رنګ نور هم نقل کړي او چې مراد صحابه دي ګوره هغه یادي نو العالمه الذین یستنبطونه منهم نو خامخا کوشه به پیغه کسان چې معلوموي اغه له د دینه معنا اغه مسله معلوموي اغه به تر مسلې حیثیت بیان کړو چې د مسلې حیثیت دا دی ګوره یا شتاو یا نشتا یستنبطونه استنباط اصل کې عرب وی استنبط الماء ما وګرو باسلی وی نه کنست کنست تر دې چې وګو ته نور اتاو د دوی استنباط په عربی کې قرطبی تفسیر کې وی او استنبط الفقيه کله چې یو فقيه ولګي او عالم او کوی سره ولګي په خپل اجتهاد یو مسله معلومه کی قران کې ظاهر کې نشتا حدیث کې ظاهر کې نشتا او دې باغې کې اجتهاد وکي نو دې اجتهاد ته استنباط وایي ښه استنباط او اجتهاد په یو معنی دی او دا دلالت کوي په دې خبره چې په یو ځای کې کله نص نشتا او اجماع نشتا قال تبا د مجتهد اجتهاد اخلي وهو يدل على الاجتهاد اذا عدم النص والاجماع تب خامخاي یو مجتهد تب ګوري ا د ټول نبی اول مجتهدین صحابه دي دغه غي دا ګوره چې ریسه اجتهاد کړو په دې مسله کې کداغي زملاو نشي نو داغي شاګردانو ته ګوره تابعینو ته کداغي ملاو نشي سرور والا امامان شته داغي غي دا ګوره چې ریسه کړی دي نو باندې مسله به دا سره هیڅ پای کې به ټول اختلافي یو خبره کوي بلبله کوي بلبله کوي چې پاغه دې کې تاخپل تحقیق وکړای او کلف الله نفسا الا وسعها او تا د خپل وس مناسب چې کم تا ته قوی ښکارې دا غوږ راواز بس دا دین دی او آیات کې تفسیر کبیر کې امام راضی وي په یو سو خبرې کوي یو دا چې بعض حوادث احکام دا دې نه او پیدا نوې احکام مخې تراشي چې هغه پنس نه پیجن دي کېږي په استنباط وکيږي الدا ان فی احکام الحوادث ما لا يعرف بالنسبه للاستنباط لكن ان سوام جديد مسائل اشتهر په تن باندې روزه ماتيږي کنه ماتيږي يره په وای جاس کې مونږ کیږي کنه او که خدانو کنه قران کې ذکر شته او حدیث کې نه مسائل دا ته مخه تروزي خدای به سم مسئله ای دارنګي استنباط د حجت او د دلیل دارنګي عامي هغه باندې بدال لازمی چاغه د علما او خبر او منی خدا علما او غنی ویلو ها دا نه چې یو پته بلال شنو پار دی کې باغه پتی دي دا چام نه دی ویلی په دنیا کې ها د علما او خبره برالي اغي ته بګوري په علما او کې د ټول نلوي علما صحابه دي دا غي مفتیان صحابه عبد الله مسعود عبد الله بن عباس رضی الله عنه عبد الله بن عمر رضی الله عنه عبد الله بن زبیر رضی الله عنه خلفای راشدین دارنګي عشره مبشره دا چې واخل صحابه دي چې شان والا غیته وګوري دا غی خرنی مسله والته ته معلومه نشو کته براشي بیا دغه شان دي د دینه دا پته لګید چې نبی له سلام مکلف په استنباط د احکام هغه مکلف چې دا مسائل باز رو باز کم دي کې چې وحی نوا لکه الله پیغمبر ته واپس کې کنه پیغمبر ته الله ته واپس کې پیغمبر ته واپس کول سری پیغمبر کله وه ته ګوري وه راشي چې کله وه نه نو هغه د اجتهاد کوي د ټول نه روم بنې مجتهد او غټ مجتهد د امت دا پیغمبري او کم دي چې د پیغمبر اجتهاد کې غلطی راشي د نور خلقو په اجتهاد کې او د پیغمبر په اجتهاد کې ګوره فرقي د پیغمبر اجتهاد او استنباط یقیني دي اب خامخمنه او د نور هغه یقیني نه ځوننی دي ولیکې دي چې غلط شي او پیغمبر الله په غلطه اکلک نه پاتې کی که اوسه کې هغه اجتهاد کو په هغه اجتهاد کې چې ته خطا شونه د الله طرف نه وحی راشي د دې وجه نه پیغمبر اجتهاد یقیني دي او د نور علما او اجتهاد د صحابه او د تابعینو هغه ځوننی دي تک شانتی جساس هم دالی کړو کومه خبره چې کبیر کی امام راضی کړی وي چې دا د آیات نه دا پته لګي چې کومه مسله په نص کې نشته په قران کې نشته او په حدیث کې نشته ناغه په استنباط به معلومیږي علما به داغه استنباط کوي او استنباط څه ته وي چې نظائر ته بشه واپس کی د منصوص نه مقیس نه لیدو ګوري په هغه قیاس کی علت تل ته موجوده وجه نو داغه وجه نه حکم دی خو راوړی تر مسائل داسې چې به کې استنباط کی نبی له صلوات و سلام کله کله علت په ذکر کړی حدیث کې راغلی لکه نبی له سلام د پښو د جوټي بارا کې ودا پاکه ده ولی لانها من الطوافين والطوافات عليكم زګدا هډی رزي راځي کور ته ندی نه بس شي پټکي چې پټيږي تنه نو سي دري جوټه پاکه ده صحابي ودسکاو او خواجه سره وینځه ولاړه ده هغه وتا او باشولې پدې کې پښوراله دي پښوراله لوټه وتا خو هغه ته اوس کړې نو رسته دې بیا ودسو اوس حکم خدا راغی چې دا ډیر ګرځي راګرځي دا کم دینه راغستو دا نس نه راغستو چې تاسو ماشومان کله لا بلوغ ته نه رسیدلی بالغان نه دي د سوار له سپیندل له سوکالو نه دي نو هغه تا بغیر د اجازه غوښتونه کوته دراتو اجازه شته او په دریو ټیمونو کې باغی نه اجازه غواړي دا ماشوم بپو کې دا تو کالو دې کده له سوکالو دې کده دوله سوکالو دې کده سوار له زده چې د ګرمۍ په ټیم کې د ماس فخین ټیم کې دارنګې د سار د مارزنه مخ کې دارنګې د ماس وطن د مون نرستو دا به اجازه نه راځي اجازه بغواړي تو خې بکې او هغه نه بوي اجازه بغواړي رنګ نه وځي دا چې تاسو خپل زه یې غیا دی ګوري ښا بل څوک نه اج کله لوی شي بالغان شي بیا به هر وخت اجازه غواړي چې بالغ شو سم کوړتنه نه وځي ټوخی به کوي خبردارې به ور کوي بیا بالا کوړتنه نه وځي خدای له شریعت حکم دی باندې سو عمل کوي نشته عمل پاتې دی دا هغه وجه کولی ودا مطلب دا چې دا اولې دی ماشومان ته په نورو ټیمونو کې بغیر د اجازه نوم د داخلي اجازه تا چې واره دې درو ټیمونو نه ځکه قران کریم ویلو فوافون بعضکم علی بعض الله دا علت ذکر کړو کنه چې تاسو کې بازي په بازي ډیر ګرځیدونکو را ګرځیدونکو دي ولې هی خور وخت خور ته زیر راځي چې زیر راځي او وخت یې اجازه غواړي ماشومان د نګران شو دا نو په دریو ټیمونو کې به ماشوم اجازه غواړي دا و پویا کې دا مشر له بګار دي چې بوله تربيت ورغي وای وي پاغه باندې چې دا خوره د قران د حکم خلاف او تاسو هم دا حکم دی بچیا چې کله لوی شي بالغ شي نو هغه ته به هر ټیم به اجازه غواړي لکه د نیلو بنه نه نه نه وځي لکه د نیلو په شان ته نه غران نه وځي نه تو خیبه کې السلام علیکم به وای دا غي نرست برانه نه وځي دا د الله د کتاب حکم چې جای کې چې خپل اولاد نه علاوه پر دې رانه نه وځي دې د خاون خړی دې دې د خاون رواره دې یا نور کسان دې تر ځامنه د ماما هغه یې نگران نه وځي دې به اجازه تا په پر دې قرباني دې سره حرام کار کوي دې که شرعي نظام یو قاضي موجود دې نه به پوسټه کې وباتل الټه به ځلم ګول الټه او مطلب زماداو چې پنس کې علت راغې ناغي دي ته قتل چې وګوره د پښور کوم ځان نشي بچولې نو علما وی او قهای احناف چې سور سواکن البيوت مکروهون کور کې چې کوم ځینونه وو چې دا چرمخ کې دا منګک دی دا مار دی دا بل څه شي دی کدي او به جوړه کې ناغه او به پاکي دي په خبره پونه شوې ولې دا غیر ستزان بچولې شي اخو وخت په کور کې شته کنه او باقي پاتې شو کیړی میړی مچان مچان په پای کې وینې نشته او کوم شي چې وینې نه مچا او غیره ماشي نو په هغه وګونه پلی دیږي ها خدا مطلب زمادا او شي استنباط یو مجتهد کین او هغه علت ته ګوري کنه دغه شانتیواله په هر ارزه کې مجتهدین لګي او هغه یو علت ته وجه ته وګوري دا هغه وجه انت اصل کې موجودی دا هغه زینه دا هغه وجه دلته موجودی نو حکم دا هغه زینه دلته راولي وجه دلته موجود دا وجه دلته موجود دا هغه وجه لکه نن سبا مثلا پستن روزه ماتی کی کنه نو علماء ولګي نظر ته وګوري چې بای یو سړی مچي وچی چې نظر روزه ماتی کی کنه ماتیږي وینه ماتیږي نه یې خوم څه شی بدن ته نه باسه کنه نو هغه زینه علت راوغسته چې کله د خلی او د سپیمو د پوزې دارنګ د غوګونو سترګو دا منافذ یو بل سره یو ځای شوی دی په دې لارو باندې نه دارنګ د لاندې طرف نه لار باندې نه په بل طرف باندې بدن ته څه شی داخل شنو باغې روزه نه ماتیږي نو پسنم نه ماتیږي خبر اورئ سړي دا غیته وګوري چلته علت موجود دی علت خودل ته مشتا نو حکم دا غره راوالی دلته وروړي او بار صورت ک تقلید یو سړی په دې معنا باندې اخلي چیرې یو مسله د اعتراضی چې پاغه مسله کې قران کې صفه حکم نشته حدیث کې نشته نو خامخا یو مجتهد او عالم پتې بځي د دې نه په دنیا کې چا انکار نه کوي د دې خبرې نه هیڅ چا انکار نه کوي څومره چې فرق دی نا غټول دا وي چې یو خامخا به دوت خو یو سړی دا وي چې نه دی یو تن نه بیلی او دا یو تن نه چې تاسو کو نه په هر هر مسله کې بیا دا غنه کوي نو دا بیا امر محدث ته بدعت دی دې ته تقلید جامد وي بیا چې یو سړی لګي دی یو تن تقلید په هر هر مسله کې په خلقو باندې فرض کړي یاد یو مذهب تقلید په هر هر مسله کې په خلقو فرض کړي دا یاد ساته چې دا بیا بدعت ګرځي او بدعت هم بدعت حقيقي دی ګوره بدعت اضافي نه دی شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه ایزاح الحق الشریف فی احکام المیت والذریح کې درې ځای لیکلي دي چې دا بدعت حقيقي دی چې اوسړه لګي یو امام متعین کی ها ائمه زمونږ د پاره دا سړي داغي مسائل دا سړي لکه ګڼ دکانونه دی پای کې پنساریانو دکانونه دی تور کې پکې خرڅيږي سيزونه پکې خرڅيږي کله چې حاجت راشستانو د یو نراواله شه د بل نراواله د بل نراواله خدانا چې مور د مېرې صرف یو بده خامخاله دنه بیراله مو چې کله دا دکان بندي یا غسر شي نه ملایږي د بچنه بیا نه رالم نه راواخله د ټول نراغستلو کا علامه زهبي داغه مشهور کتاب د تذکرۃ الحفاظ داغي لومبه جل صفه 17 صفه 18 بلکه داغه صفه 15 نه د عبد الله مسعود رضی الله عنه حالات شروع کړی دي او داغه حالات چې کله ذکر کړي نو په اخر کې وایي یوم کې نو ایوجما اسیره ابن مسعود فی نصف مجلد عبد الله مسعود رضی الله عنه په صحابو کې داسه حسیدا چې کداغه سیرت راجم کې نو پورا کتاب هوالي نیم جلد کې خو راجم کې دغه خداغه د زندګۍ حالات دي فقد کان من سادت صحابتی و اوعیت العلم و ائمه الهدى اغه د صحابو په مشرانو کې دي د علم په هغه لوخو کې دي دا رنګ د خدا او امامانو کې دي د هدایت یو لوی امام دي الله پاک علم جمع کړو د علم زيو او ما هاذا سره د دینه چې یو دور اوچت شان والا صحابي دي نبی له سلام سره درې کال پانی او سب بالغ ګرځول دي صاحب الوساده و النعلين و توي سره د دینه په لهو قراءات و فتاوا ينفردو بها داغه سو فتاوی داسې شته فتوی داسې شته یا څه قراتونه داسې دي چې هغه یوازې نور صحابه سره دي ملګری پاره او هغه ده کې داغه خبر اندر علی عبد الله مسعود رضی الله عنه بچ کلمون سکو کنه او رکول بلا نو دا ډول لاسونه به داسې یو بر سره یو ځای کړو دا ډول زنګونانو من کې دګي کولو په دې ځای نه کې کولو لیکن نور صحابه په دې خيري سعد رضی الله عنه کانه فتوره کا یا کانه پنو څخه مخ کیو ٹھیک ده لکه څنګه چې زمونږ دا ور وای او بیا نبی علیہ السلام فریخي وخر کې په دې بیلات کې هودو او ګوره ټول امت تقریبا ټول دا خبره پرې کړه عبد الله مسعود رضی الله عنه وی چې کله یو امام دی او مقتدیان دوی دی نو یو به خې طرف ته ودیږي بل به دغه طرف ته ودیږي واړه برستو نو دریږي حالانکه نور علما وی خصوصا فقہ حنفی والا چې کله دوا مقتدیان شنو امام به مخ کې مقتدیان ور بغښه ته ولاړي دغه شان دی عبد الله مسعود رضی الله عنه ډېر مسلې داسې دي کاغذ کوي د دین دا پته لګی چې وکل امام یوخذ من قوله ويترك الا امام المتقين الصادق المصدوق الامين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هر امام داغه خبره غستیم شي او پرې خودیم شي سوا د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نه امام المتقين چې هغه رښتینه او امانتدار او د الله او هر رسول د معصوم دی داغه نه غلطی نه کیږي داغه هر خبره براله امام مالک رحمت اللہ علیہ قول الاعتصام کے شاطبی الموافقات کے اعلام کے شیخ الاسلام نے قیم دارنگ مجموع الفتاوی کے سوز آئے شیخ الاسلام نے تیمی رحمہ اللہ علامہ علوسی تفسیر روح المانی کی قرطبی والے ہو گئے گڑو علماء و نقل کر دے کیا غبوی په کل واحد یوخذ من قوله ويترك الا صاحب هذه الروضه. نبی علیہ السلام د قبر خواږه باغه درس کو هغه د نبی علیہ السلام قبر دی حدیث دغه د حدیث درس دی ناغه وی هر څړې دغه خبره غستیم شی او پری خودې هم شی استقبال خو خلا که خو خدای شو وای خلا او پویږي چې دا صحیح ده اګه خو خدای نشو پرې ده په دغه دمو آیا کو سیوا د دې پیغمبر نه د دې خبر والا نشو د هر خبره والی الا صاحب هذا القبر د دې سړي هر خبره باقی نروسو هغه وی فیال الله العجب من عالم یقلد دینه امام بعینه فی کل ما قال. ای تعجب دی د یو مولا د پاره چې ځان ته مولا وي او بیا هم هغه لږ خپل دین هغه کې تقلید کوي د یو متعین امام په هره هره خبره کې فی کل ما قال ما علمه بما يرد على مذهب امامه من النصوص النبويه فلا قوه الا بالله. سره د دینه چې دا مولا په دې خپو دی چې دا کم امام چې زور پسې روانم نو فلانی دې کوم د خبره کمزورې ده او فلانی دې کوم کمزورې ده او فلانی دې کوم کمزورې ده او فلانی دې کوم کمزورې ده او خوانس موجود دی خو بیا هم دی وی چونکه زه مقلد ما او تقلید واجب دی ته دیو جن د امام خبره نشم پرې خو دی دا وی ښا دا خبره له خلقوم کړل شیخ الهند هم لیکل ده تقریر ترمذی ما سره شته دا خبره بحر رائق کې نجیم هم کړل ده دا خبره یو ده کې شامیم کړل ده دا ډیرو کړل ده چې ټیک ده چې حدیث صحیح دی خو خو د امام صاحب خبره ده موږ دا شکرې خو دی موږ وایو دا چې تقلید موږ نشو کولای ته کوم ته زر مولان د شامیان بشان پیش کې او یو لاک کسان دې د نجیم بشان پیش کې او دارنګ د اغین علاوه د انور چې ته د سوای چې پلان کې ویلې دې انګې ویلې نو پر ابو لیزت می دې قسم چې د یو صحابي خبرې ته رسیدې یو صحابي چې جایې کې د نبی له سلام خبرې ته تورسې چې ته نبی له صلوات و سلام خبره موږ پاغه باندې رات کوچ نه ته شان تقلید موږ نه منو او که تقلید دای چې عالم نه وته پوسټه او پای کې جگہ نشته د زنم کول شي د زنم کول شي دا خبره مړه دا بالکل موږ منو د دې تقلید نه څوک انکار نه کوي نه څوک لا دې شي دا به خامخا کې ځکه دا چې عقل کول څوک نشته په دنیا کې قلقلا چې د دنیا هر هر مسله هغه ته معلومه وي هر څوک چې ده اوس مسائل هغه ته معلوم دي سندي معلوم بل دې هغه ته معلوم دي نه دي مته کوی چې موږ دا وایو چې دا څنګه په ذهن کې راځي دی یو مولا چې ځان ته مولا وي یمې سره خو پرې راغ نه پويږي چر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ارزه کې حق تر رسیدلې او امام شافعی رحمت الله علیه ارزه خطا شوی دغه مجتهد نو دا بالکل ذهن نه مونږه چې وسړي دماغ خو کار کوي کنه دماغ یې وروغي کنه دا به دا سوچي چې جيبه کار دی چې دا خو پیغمبر نو صحابي نو تابعین نه دی دا غینه کته درجه کړي دغه وجه دا چې امام محمد داغه قول مبسوط کتاب الوقف کې قانا کل کړو چاغه او ده کی چاوته امام په خدا خبره کوله تا دغه خلاف کو نه وته وی ولو جاز التقلید لکان من مضا من قبل ابي حنيفه كابراهيم النخعي والحسن البصري احرى ان يقلدوا كتقليد جائز وینو د امام ابو حنيفه د استاد ولین کوم چې داغه کومه هغه چې چانه علم تکړه دی د ابراهيم النخعي نه علم تکړه دی داغه ولین کوم د ابراهيم النخعي دا ظاهر د امام ابو حنیفه استادانو کې دغه اوچت مقام دی تر امام صاحب نه بری تاسو کړي چې راستا خبر راوالو کې د استاد خبرې زموږ استاد راواله زموږ مراله په داغه نه ولې نه کو کدا جایز نه موږ داغه کو هم داغې نه کو مطلب دا دی کنه نو تقلید نه مراد داغه تقلیدی شخصي لپاره راه مسله کې دانشته او باقی نفس قران کریم دلته دانه دی ویلي چې استنباط والا به پوښیو او چې کله تاسو د استنباط والا نه مسلې تاسو کو تاسو معلومه شنو بیا په هر هر مسله کې یو تن لزان راځي او داغه نه بد کم دی کیږي دا خو بده تحریف کې ده الله په کتاب کې دا کوجه ده چې هغه وی دا متعین تقلید نه دی چې فلانه وی زه حنفی ما زه شافعی ما تذکرۃ الحفاظ دویم جلد صفحه 150 کې هغه وی دا په نهمه طبقه کې شروع شوی دی پس کې په نهمه طبقه کې وكذلك كان في هذا الوقت خلق من ائمه اهل الراي والفرو وعدد من الساتين المعتزله والشيعة اصحاب الكلام الذين مشوا وراء المعقول وارزوا اما عليه السلف من التمسك بالاثار النبويه وظهر في الفقهاء التقليد وتناقص الاجتهاد او يبدئ دور كده شروط اتو تبقوا كده محدثين بالكل لتقليد تركنا لكي ده كم تقليد شي قيمه لده نفس تقليد خوشتا خدا تقلید دې درک نه لګي بیا یو سړی لګي او چې دې آیات نه لورسي ناغه پکې ځان له تحریف کې زشته محرفین په دنیا کې د يهودو نوم افادېږي ناغه دلته کې وایي یستو پتا ولاګې نشي تقلید شخصي واجب دی وای دا خو کته و تر قربینه چشمه واجه دا چشمه پرې دا نوم پکې ترک نه لګي دا کوم دین الله تعالی صلی الله علیه وسلم مطلب دار دا د الله د کتاب تحریف پکې وسو پکې غو ظالمان دي چې زمه نشتا او د يهودو بارکه به خبرې او هغه دې کې براشي نو په سنت برت شروع کی او شته په دنیا کې داسې دا په چنګیان غونتی غریو چې مونږ خکار کو خکار دې نه کړې ګورې ځان دې غرق ځان دې تباہ کړه تباله بد الله دربار کې ودرېږي او کنه ما هغه وخت ته مخې ته نه دي چې ستانه تاسو شي چې تا د پیغمبر سنت پرې غوډو دا وته دازور غلط نسبت کو او ته د هغه امتی په روانو غدر پیغمبر ویلو ته په کومه درجه کې لګیای چې دا زمو پیغمبر دی کتا هغه پیغمبر نه ویلې دی خو صحیح حدیث ته نو پکار دی دا په ویلو چې عالم دی بای لوی عالم دی موږ داغه د خو خوریم نو داغه خبرالو خو علاوه چې داغه خبره د نبی اسلام د خبرې خلاف نه د مونږ ته تشریح کړی دا خو هغه شانتونه نو موږ وره دل د بازي کسانو چې دل تراشنو تحریف شروع کید الله په کتاب کې مکوا او ته چې کوم معنا کې نو موږ لنډه خبره کوو چې دا معنا نبی اسلام کړی وو دا صحابه کړی دا تابعینو ما خورده ذکر کړو چې مفسرین وی مراد صحابه کرام دي د صحابه کرام او اقوال خو زمونږ لپاره دلایل دي او مدارک دي رسې کې هغه ته وګوره دا غلې نه براغستل کې بار صورت قران کریم وی چې کله دا څه مسله راشي پاغه مسله کې پکار دي د علماو نه تپوسو کا نو دینو وی چې یو خاص عالم نو کا او بیا چې کله تاته هغه خپل مسله وکړه او سایت مینان کې راغی نه به روان شي ولاولا فضل الله علیکم ورحمته او کنه فضل د الله پتا سو رحمت داغو فضل د الله دال چې قران را لګل دي رحمت دال چې پیغمبر را لګل دي اوس چل بشو لتباتم الشیطان خام خاطا بیداری به مو کړو د شیطان الا قلیلا مگر لگنا دا خو الله قران او حدیث را لګل لتا چې شیطان د تابعدار نه بس نه افسوس مقام بدانی چې قران موجود دی او حدیث موجود دی او بیا یو سره لګي د شیطان تابعداری کوي هغه په الله غیر خطرناک شي کنه الله وی زما فضل مشتا او رحمت مشتا فضل د الله کتاب رحمت د نبی علیہ السلام سنت او دغه بیاست بیا هو غری شیطان پسی دی وی او دا هو جوا چې مونږ ته ویلو چې تاسو خوشحالي کوئ نو په دې دوه سيزونو وکئ خپل څه مکوئ په مال منازيګا په دولت منازيګا په ځوانۍ او په طاقت منازيګا په افراد منازيګا بلکه خوشحالی تعالی په سبا کار د قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فضل د الله سره د الله کتاب رحمت د الله سره راغد پیغمبر د سنت تابعداری دا ټول سيزونه مخه تشتا د الله کتاب شته او د پیغمبر سنت ته بیا موه چې کاکا وي ماما وي سابق سي ویل دي مولا وي پلان کې ویل دي خلکو له دستور دي دا خو دین نشه کنه ځکه نبی له سلام اخر کې ویلو اگر چې حدیث معضل لے لیکن تلقی و تحاصل دا چه علیکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی دو سیزون میں تاسو کی پریغو دو کل چه غیب سے روان یا چر دب گمراہ نشے یو دا اللہ کتاب دے اوپر زمان سنتی کل تشے نو ذکر کرلے دا دو سیزون میں ذکر کرلو ذکوی کدا اللہ فضل و رحمت نوے لتباتم الشیطان الا قلیلا خامخا تابداری بکڑوے تاسو د شیطان مگر لگ رساننا مانا لولا فضله سبحانه علیکم ورحمته بارشادکم الى سبیل الرشاد الذي هو الرد الى الرسول و الى اولی الامر لتباتم الشیطان الا ملیلہ اللہ فیصلہ وکڑا چه قرآن پسلار شے حدیث پسلار شے یا اولی الامر پسلار شے صحابو پسی داغین راواخ لیں لکدا نوے نتاسو گر شیطان پسی روان شیوے بیا خا فقاتل فی سبیل اللہ کیا ترغیب جہاد تکا فقاتل فقاتل نو جنگی گا فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی اگر چھ خلق نہ جنگی گی وغی ناکتی جہاد نہ کئی مظہری وے فقاتل فی سبیل اللہ وَإِن قَادُوا عَنِ الْجِحَادِ وَتَرَكُوكَ وَحْدَكَ او جنگی گا دا اللہ پلار کی اگر چھ خلق جہاد نہ کی ہوتے یو آسی پری خود خوبیام او جنگی گا کافر سرا فقاتل امر دے کنا امر دا وجوب دا پاری کنا فقاتل فی سبیل اللہ روح المانی اللہ مالوسی وی وی اِلَّمْ يُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلْ أَنْتَ وَحْدَكَ کدا خلق تا سره نه ملګری کیږي او د کافر سره نه جنگيږي نو आवाज او جنگيګه فقاتل انت وحدک اداغه وجوا چې هغه وی الله مالوسی وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کلا په بنو حنیفه باندې د حملې اراده وکړه ځکه مرتد شیو او په دغه وخت کې کسانو سسته پسته خبره وکړه هغه ورته وایي او قاتلهم وحدي یوازې به جنګېږم ولو خالفتني يميني لقاتلتها بشمالي کدا لاس را سره ملګرتیا نه کوي په دې لاس به جنګېږم خو جنګېږم به ځکه ما ته حکم نه چې فقاتل فی سبیل الله فقاتل فی سبیل الله نو جنګېږا په لار د الله کې لا تکلف الا نفسك تکلیف نشي درکې دې تا ته مگر موافق د وستا تا په وست کې سور دین الله تا باندې غيخې دې نو وس نه خوانه لا تکلف الا وسع نفسك الا نفسك او حرض المؤمنين او ترغیب ورک ایمان والا او تم په jihad باندې ولي تا په ذمہ صرف رسول دي او تحریز دي د ایمان والا را پارول دي او غیت ترغیب ورکول دي تا په ذمہ په چا مناول ندي محرض المؤمنين ترغیب ورک ایمان والا او تا اس الله او قوی امید دي چې الله اي کف باس الذين كفروا بند بکی جګړه د کافرو او تاسو به ګوري ها اږي چې پوه شي مسلمان خټول یو دي او دی هو کمونگا یو قدم آخوا کونو بیز با قدم را دی خواه کنی بخبلا بندیگی بیا پتا سرا نجن کینی اصل اللہ ان یکو فباس اللذین کفرو قوی امید دی چه بند بکی اللہ جگڑ دا کافرو واللہ اشد و باسن او اللہ تعالی سخد پا جنکی و اشد و تنکیلا او سخد پا سزا ورکولو کی اللہ چه کلد ایمان والا سر امداد کئی نبیا کافر لره لره بولی تختیخان او دا نور سنی دا اللہ امدادی دا الله امداد دی دو تنا په یو میدان کې د ټولو کافرو سره جنگيږي او دا غینه وار پر خطا کړی یو غاړه ته خالد رضی الله عنه دی بل غاړه ته عمر ابن مادی کرو براغه رحمه الله او دواړو یو بل شاور کړو دا چې ور اکړه نبی ادا سار نه تر ماس پخینه ماجیګره پورې جنگيدلې سرډونه داته خړې بیزان د توګه دکنه پرې خو دا تومره تکړه کسان چې کله بیا صاد رضی اللہ عنہ ویلی عمر رضی اللہ عنہ چې مالک کسان ډولې کې زرو کسانو ته ضرورت نه غوړ صرف یو کسولې عمر ابن ماجی کړو دا یو د زرو برابر دی دا یو تا دا ولي دا اصل کې ایمانی جذبه را ده او چې عمر رضی اللہ عنہ باج خلک وی خالد رضی اللہ عنہ رسته معذول کړو ولي معذول کړو دا نورې واجب په کې وي او غټه واجب په کې دا و چې اسنه سوګ دا وي چې دا فتح چې پیرو په دې کې د خالد ذاتی وجه ده نه نه دا د الله تر طرف نه امداد دی او الله چې امدادو کی چا سره نچته بیا د باز مقابله کین الله چې دې له دوره زور ورکی کنه او خراله له دوره زور ورکی چې هغه بیا د باز مقابله کوي دا نور سنید الله په امداد باندې کیږي هغه قوم چې غی سره وصلې نه وي هغه قوم چې غی ټول سمونه پیژندل اول یو سره او د لورو نیم چیرلې چا بیره کړي وي او غی ټول د دنیا کافر سره جنگیدل عربو او ملکونه د نواغس توغې په شاو تنبول دومره یو يرول چې خو کې وته مغیر عاشونو راوي خو شنو غو یریدل بوګنیدل بغا دا الله جل شانو کړی دی غزه کوي والله اشد باخن الله صح جن کون کې ره او اشد تنکیلا او صح دې په سزا ور کولو کې کله چې کافر په کفر لګی کنه الله جل شانو دا چې سزا ور کوي چې دا غو نسل یاد ساتي او ما ته هم دا ویلو ما ته دا حکم داو چې کله د کافر را لاندې کو و ایم تسقفنهم فی الحرب وشرد بهم من خلفهم که جګړه کې در اعلان وکاو او ته پوښتې دي جنگي کې نیغ نیغ کیږي نو دا څه هوا چې روست اولاد یو ترې وشرد بهم من خلفهم روست کسان به وتر واخه د ایمان والا ته الله حکم کوي دا وی کافر خلاف دې کتاب چې ردا دي بن شیدان او فنشته خو د ایمان والا جذبه برابرې چې ګورې ته مسلمانې او تاسو سره د الله امداد دې اکل چې کافر سره جنگي کې بیا تماشا کوه کافر به بشا کیږي او اغلب سزا ورکی ستا پلاسو اشد تنکیلا کیا ہوتا گورے و اذا جاءهم امر من الامن کل چراشی دیتا سخبر دا امن او الخوف یاد یرے امارت دا امن او دا خوف تفسیرو کو اذ اذاو بیهی ندی خوری غیلرا تو سواب یاد عذاب خبر فلو ردوه الى الرسول او کدی واپس کرے دا خبر پیغمبر تا ویلا اولی الامر منهم او خاوندانو د علم تا د دینه چې صحابه دي مشران د صحابه لعلمه الذين تخام خاپوشه به په هغه کسان یستنبطونه منهم چې معلوموي د مسلې لرا د دینه ولولا فضل الله علیکم ورحمته کنه فضل د الله پتا سو رحمت دا هو لتباتم الشیطان الا قليلا خام خاطابداري بم کړي د شیطان مگر لگنا فقاتل فی سبیل الله مو جنگیگا پلار دا اللہ کلا تکلف الا نفسکا تکلیف نشی درکې دی تا ته مگر موافق د وستا مناسب د وستا وحرز المؤمنین تیزی ورک ایمان والا تا په جهاد باندې اس الله قوی امید دی چې الله ای یکفا باس الذین کفروا بند بکی جګړه د کافرو والله اشد باسن او الله تعالی سخت په جنگ کې واشد تنکیلا او سخت په سزا ورکولو کې